กลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญจากวัดป่าดอนไฮโซทุกวันที่นี่ทุกฝั่งเราไม่เคยขาดเลยมาให้ฟังสิ่งที่ถ้าเมื่อเราตั้งใจฟังให้ดีแล้วฟังไปเนี่ยทุกฝั่งจะได้ไม่เกิดสัมมาทิฏฐิได้จะสามารถทำความเห็นของเราให้ตรงทำจิตใจให้มีความนุ่มนวลป่องใสเยือกเย็นลึกล้ำมีความดีเป็นประโยชน์เรื่องใหม่ๆเราก็ได้ยินได้ฟังเรื่องที่เราได้ยินได้ฟังอยู่แล้วเรื่อยๆได้ฟังอีกก็มีความลึกซึ้งมีความเข้าใจมากยิ่งขึ้นโดยข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์จากวัดป่าดอนไฮโศกนี่นั่งพูดอยู่ที่นี่แหละทุกวันส่งสัญญาณมาตามเครือข่ายของกรมประชาสัมพันธ์แต่เขายังจะให้พูดอยู่ได้ก็จะพูดกันอยู่ต่อไปถ้าร่างกายเสียงมันยังดีอยู่ได้ก็ยังพูดให้กันฟังต่อไปได้ตัวท่านผู้ฟังเองด้วยแต่ยังฟังกันอยู่ได้ฟังเลยตัวเองได้ประโยชน์ด้วยได้ประโยชน์แล้วคนอื่นรอบข้างที่ถึงแม้จะไม่ได้ฟังด้วยเนี่ยนะเขายังได้ประโยชน์จากการที่เราดีขึ้นคนดีๆสักคนหนึ่งจะมาฟังไม่ใช่ดีแค่กับตัวเองยังดีกับคนรอบข้างได้ด้วยความดีมันแผ่ไปได้แผ่ไปในลักษณะที่เป็นความเมตตาเป็นความไม่เบียดเบียนเป็นความรักใคร่เอ็นดูเป็นความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แผ่ไปถึงแม้กับคนที่ไม่ได้ฟังด้วยเขาก็ยังได้ประโยชน์กับเราธรรมะเนี่ยดีอย่างนี้ต้องฟังดีจนถึงขนาดที่เรียกว่าเก็บไว้ไม่อยู่ของดีนี่ยังต้องเปิดออกให้คนอื่นเห็นได้คนอื่นได้ยินได้ฟังด้วยเปิดส่งต่อกันมาจนบัดนี้ต้องฟังหลายพันปีแล้วเราก็ยังได้ยินได้ฟังสิ่งที่เป็นธรรมะอยู่เริ่มแรกบอกประกาศไว้ที่ป่าอิสิปัตนะมฤคทายวันส่งต่อเรื่อยมาท่านพระอัญญาโกณฑัญญะท่านพระยะสะเหล่าชริน 1,000 รูปจนมาถึงสุดท้ายในสมัยพุทธกาลคือท่านพระสุภัททะไล่มาจนถึงเราสาวกในปัจจุบันนี่ครูบาอาจารย์ที่ล่วงลับไปก็มากมายที่ยังปฏิบัติดีปฏิบัติชอบมีชีวิตอยู่ก็มีส่งมาจนถึงตัวเราท่านผู้ฟังเพราะว่าท่านเหล่านั้นไม่ได้จะให้ธรรมะไม่ได้จะให้คำสอนเนี่ยสุดจบลงที่ตัวท่านส่งต่อบอกต่อตามกำลังตามความสามารถของตนส่งต่อบอกต่อนี่ไม่ใช่หมายความว่าโอ้คุณจะต้องตื่นเช้ามาพูดใจไมโครโฟนหรือเขียนหนังสือพยายามบอกพยายามประกาศอันนั้นก็ส่วนหนึ่งนะท่านผู้ฟังนั่นก็ส่วนหนึ่งแต่เพียงแค่ว่าเราทำความดีเราไม่ให้ความดีไม่ให้กุศลธรรมนี่มันจบที่ตัวเราแต่ว่าทำต่อการเอาความดีมาทำต่อการทำกุศลธรรมต่อไปทุกวันทุกวันเนี่ยนี่ชื่อว่าเป็นการสืบต่อธรรมะแล้วเป็นการที่ไม่ให้ธรรมะนั้นจบลงที่ตัวเราคือถ้าเรารับมาปุ๊บฉันไม่ทำเก็บเงียบไว้ทำแบบนิ่งๆไม่รู้ไม่ชี้อ้าวมันคือจบแต่ถ้าไม่จบต่อรับมาเสร็จทำให้ละเอียดลงไปอีกคนอื่นเขาเห็นเขารับรู้ได้ไม่ว่าจะโดยวิธีการใดวิธีการหนึ่งในการทำความดีของเราเนี่ยท่านผู้ฟังชื่อว่านี่เป็นการให้ธรรมะแล้วนะยิ่งกว่าแจกซีดียิ่งกว่าแจกหนังสือเครื่องเล่นอะไรด้วยซ้ำเพราะเรามอบเมตตามอบความไม่เบียดเบียนมอบความเอื้อเฟื้อมอบความรักใคร่เอ็นดูส่งต่อไปส่งต่อไปเนี่ยคือการให้ธรรมะแล้วนะคือมาทำเลยมาปฏิบัติเลยไม่ใช่ว่าจะต้องซื้อข้าวของทำเป็นสื่อธรรมะอะไรให้โอเคนั่นก็ส่วนหนึ่ง หรือไม่ใช่จำเป็นจะต้องพูดบอกเปล่าๆเขียนหนังสือส่งสารโอเคนั่นก็ส่วนหนึ่งแต่ที่สำคัญน่ะคือที่เราเอามาทำมาปฏิบัติทั้งนี้ทั้งนั้นหมายกันที่บางทีเราจะทำปฏิบัติใกล้ครวญทรงธรรมะไว้ในกายวาจาใจของเราให้ได้เนี่ยบางทีก็มีความท้าทายที่จะต้องแบบจะทำยังไงให้มันสมดุลจะทำยังไงให้มันมีความเหมาะสมตรงนี้แหละท่านผู้ฟังที่ว่าถ้าท่านผู้ฟังต้องการจะสอบถามเฉพาะเจาะจงลงไปว่าในเงื่อนไขแบบไหนว่าในลักษณะแบบใดว่าที่ไหนกับใครยังไงสามารถที่จะติดต่อกับข้าพเจ้าได้โดยส่งเป็นจดหมายหรือว่าไปรษณียบัตรมาที่วัดป่าดอนไฮโซตั้งอยู่เลขที่1หมู่8ตำบลดอนไฮโซอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีรหัสไปรษณีย์ก็41130หรือว่าถ้าต้องการจะส่งเป็นข้อความก็ทางเว็บไซต์ก็ได้ถ้ามีอีเมลนะก็ไปที่เว็บไซต์ puredhamma.com puredhamma.com หรือว่าถ้าสะดวกทาง Facebook Fanpage อาจจะไม่ได้มีอีเมลแต่มี Facebook Account ก็สามารถไปที่ Fanpage ได้ Fanpage ก็ที่ puredhamma puredhamma อันนี้คือสำหรับติดต่อสอบถามส่งข้อมูลแชร์แบ่งปันหรือว่าจะบอกเล่าเรื่องใดๆทางช่องทางเหล่านี้สามารถติดต่อกันมาได้ตัวข้าพเจ้าก็นั่งอยู่ที่วัดป่าดอนหายโศกนี่แหละท่านฟังบันทึกเสียงอยู่ที่กุฏิแล้วก็ตัดต่อเรียบร้อยส่งมาตามเครือข่ายของกรมประชาสัมพันธ์เพราะฉะนั้นถ้าต้องการจะติดต่อกับข้าพเจ้าส่งมาที่วัดป่าดอนหายโศกหรือว่าช่องทางทางดิจิทัลทางเว็บไซต์ Facebook เหล่านี้ได้ส่วนที่ถ้าต้องการจะขอซีดีช่วงนี้เรามีการจัดทำซีดีอยู่ท่านผู้ฟังซีดีที่เราจัดทำนี้ก็เป็นชุด4แผ่นด้วยกันรวบรวมกันเทศในช่วงรอบปีที่ผ่านมาจัดเอาเฉพาะตอนที่มีความสำคัญสำคัญมีความละเอียดลึกซึ้งเอามาจัดไว้ทำเป็น4แผ่นโดยท่านผู้ฟังที่ต้องการจะขอรับซีดีที่เป็นแบบว่าตัวซีดีจริงๆเลยนะจับได้ถือได้เนี่ยก็ต้องให้ส่งซองกันกระแทกมาโดยใช้ซองกันกระแทกขนาด A5 ซองกันกระแทกขนาด A5 เขียนชื่อที่อยู่ของตัวเองที่ต้องการจะรับซีดีชุดนี้ติดสแตมป์9บาทแล้วก็ส่งมาโดยเอาซองกันกระแทกที่เขียนชื่อที่อยู่ของตัวเองติดสแตมป์9บาทแล้วนี้ใส่ไว้ในอีกซองหนึ่งพับก็ได้ใส่ไว้ในอีกซองหนึ่งข้างนอกนี่ก็เป็นซองธรรมดาส่งมาที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพ10800วงเล็บมุมซองนิดหนึ่งว่าขอรับซีดีรายการธรรมรับอรุณถ้าต้องการขอรับซีดีส่งไปที่สถานีวิทยุที่ดินแดงกรุงเทพอันนี้จะได้รับความสะดวกถ้าต้องการถามคำถามส่งมาที่วัดป่าดอนไหโศกจังหวัดอุดรธานีอันนี้ก็จะได้รับความสะดวกเพราะว่าแบ่งงานกันทำทุกฝั่งตัวข้าพเจ้านั่งอยู่ที่อุดรธานีบันทึกเสียงซีดีนั้นจัดทำอยู่ที่โรงงานอยู่ที่นนทบุรีการแจกกันแบ่งปันการจำหน่ายก็จะสะดวกอยู่ที่ทางกรุงเทพซึ่งซีดีนี้เรากำลังจัดทำอยู่คิดว่าจะเรียบร้อยเป็นของขวัญปีใหม่ให้ท่านผู้ฟังได้ก็คงจะเสร็จในช่วงต้นเดือนธันวาคมแล้วช่วงปลายปีนี่ก็คงจะมีการจัดในลักษณะที่เป็นการจัดสดพอดีให้ท่านผู้ฟังเนี่ยจะสามารถมารับซีดีได้ที่สถานีวิทยุที่ดินแดงกรุงเทพแล้วในสมัยปัจจุบันนี้ท่านผู้ฟังเรื่องของอินเทอร์เน็ตเทคโนโลยีมันก็ก้าวไกลรวดเร็วท่านผู้ฟังเนี่ยจริงๆไม่จำเป็นจะต้องมาขอรับซีดีอะไรก็ได้ถ้าเราสามารถดาวน์โหลดข้อมูลเป็นซึ่งการดาวน์โหลดนี้ก็คิดว่าจะสามารถเปิดให้ดาวน์โหลดกันได้ในสัปดาห์หน้าโดยไปที่เว็บไซต์ซึ่งตอนนี้ยังดาวน์โหลดไม่ได้นะแต่คิดว่าสัปดาห์หน้านี้จะเปิดให้ดาวน์โหลดกันได้เว็บไซต์ก็สามารถดาวน์โหลด แล้วก็นำมาใส่ในเครื่องเล่นของตนจะเป็น SD card จะเป็นในโทรศัพท์มือถือคือบางคนทำไม่เป็นใช่ไหมก็ให้ลูกหลานช่วยทำให้ก็ทำได้ขึ้นมาอันนี้ก็จะช่วยประหยัดแล้วก็จะมีความสะดวกสามารถฟังได้ครบทุกตอนด้วยเพราะว่าสื่อที่เป็นดาวน์โหลดเนี่ยครบทั้ง6แผ่นเลยแต่ที่เราทำแจกนี่แค่4แผ่นอีก2แผ่นนี่ก็เปิดให้ดาวน์โหลดได้แล้วเดี๋ยวนี้ก็ยิ่งไปกันขึ้นไปอีกว่าเอาถ้าเนื้อที่เก็บไม่พอมันหลายกิกเหลือเกินก็ยังฟังแบบสดๆได้ก็สตรีมมิ่งได้โดยไม่ต้องเปลืองเนื้อที่เก็บในโทรศัพท์หรือเครื่องเล่นของตนแต่ก็ต้องใช้สัญญาณอินเทอร์เน็ตสัญญาณ Wi-Fi ไปก็สามารถเลือกชมเลือกฟังได้พูดถึงการชมก็มีวิดีโอด้วยซึ่งในช่วงของการจัดบางทีวันเสาร์อาทิตย์หรือว่าวันธรรมดาในบางครั้งข้าพเจ้าก็มีวิดีโอให้ท่านผู้ฟังเลือกที่จะชมได้ทั้งในภาคที่เป็นการจัดสดวันศุกร์ตอน2ทุ่มกับคุณเตือนใจหรือว่าเป็นวิดีโอให้ดูกันทั่วๆไปเป็นเรื่องราวต่างๆนานาก็จะไปที่เว็บไซต์นั่นแหละท่านฟังจะได้รับความสะดวกจะได้รับข้อมูลครบเป็นเสียงงานพระสูตรเรื่องนั้นเรื่องนี้ด้วยเอาเราพูดมายืดยาวนี่นะเรามีเวลากันเต็มที่ในรายการธรรมะรับบุญทุกวันนี้เรามีเวลากันประมาณ1ชั่วโมงเอาแล้วท่านผู้ฟังที่อยู่ตามจังหวัดต่างๆไม่ว่าจะทางสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชทางภาคเหนือลำปางเชียงใหม่ภาคอีสานอุบลมหาสารคามหรือว่าทางจังหวัดอื่นๆเนี่ยที่ว่าอาจจะมีช่วงการปรับเปลี่ยนผังรายการของทางสถานีวิทยุในแต่ละภูมิภาคนั้นๆซึ่งอาจจะทำให้ไม่ได้รับฟังรายการจากทางส่วนกลางอันนี้ก็ต้องแจ้งไปทางสถานีทางภูมิภาคของท่านของท่านเช่นที่โคราชบางทีก็จะเอาสักวันหนึ่งไปทำอะไรมันเราก็ต้องขอไปแต่ถ้าทางผู้จัดการสถานีเห็นว่ามีประชาชนที่ต้องการจะฟังเรื่องนี้แต่เขาจัดให้ได้เนี่ยบางทีเขาจะขยับขยายได้แต่ถ้าเราไม่แจ้งไปเนี่ยเขาก็จะไม่รู้ทีนี้ว่าแจ้งข้าพเจ้าข้าพเจ้าก็จะไปบอกต่อให้นะแต่ว่าผู้อำนวยการสถานีในแต่ละภูมิภาคเนี่ยเขาจะฟังเสียงของประชาชนเนี่ยเป็นหลักเพราะฉะนั้นท่านผู้ฟังที่ต้องการฟังทางวิทยุในตามภาคส่วนต่างๆแล้วมันเกิดการเปลี่ยนแปลงในช่วงเวลารอบวันหรือสล็อตมันไม่ลงกันยังไงเนี่ยก็ให้ติดต่อไปทางภูมิภาคนั้นๆเขาก็จะรับฟังรวบรวมความคิดเห็นของประชาชนเพื่อที่จะตอบสนองหรือว่าทำให้ถูกต้องตามความต้องการได้ในโอกาสต่อๆไปเอาละวันนี้ทุกฝั่งก็มีจดหมายที่ค้างๆกันอยู่รวมทั้งข้อความอะไรต่างๆที่ส่งมาทางเว็บไซต์เนี่ยมีมากมายเลยข้าพเจ้าก็จะต้องมารีบเคลียร์อ่านตอบคำถามของท่านผู้ฟังล่ะเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยมันช่วงการเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนจาก30นาทีเป็น60นาทีเปลี่ยนวันเปลี่ยนผู้บริหารอะไรหลายอย่างวันนี้เราตอบคำถามกันเป็นจดหมายท่านผู้ฟังที่ส่งมาจากจังหวัดลำพูนโดยคุณวิไลวันคุณวิไลวันนี่ก็ร่วมตอบคำถามมาด้วยเกี่ยวกับที่ว่าข้าพเจ้านั้นมาเริ่มจัดรายการธรรมรับรุณวันแรกเนี่ยตั้งแต่วันที่เท่าไหร่มีคุณรัตดาวันจากหลัก4กทมอันนี้ส่งจดหมายไปที่สถานีวิทยุดินแดงกรุงเทพกว่าจะมาถึงก็ใช้เวลาสักนิดนึงทีนี้ในคำถามนี้เราก็เล่นกันไปแล้วนะตอบกันให้ทราบตั้งแต่ช่วงเดือนตุลาคมที่ผ่านมานั่นคือข้าพเจ้าเนี่ยมาเริ่มจัดรายการครั้งแรกออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเนี่ยคือวันที่13พฤศจิกายนปีพุทธศักราช2553จนบัดนี้ก็หลายปีอยู่นะข้อมูลอะไรต่างๆเทศเก็บไว้ทำซีดีนี่เป็นพันตอนละข้อมูลต่างๆก็สามารถหาดูหาชมหาฟังได้อยู่ในเว็บไซต์pheothamma.com นี่แหละทีนี้คุณวิไลวันก็มีคำถามเพิ่มเติมขึ้นมาว่าในทางตอนเหนือสาขาของวัดป่าดอนหายโศกเนี่ยมีหรือไม่วัดป่าดอนหายโศกทุกฝั่งตั้งมา โดยท่านพระครูสิทธิปภากรหลวงพ่อด็อกเตอร์สะอาดทิโตภาโสเป็นมาพื้นที่นี้แล้วก็มาสอนธรรมะในภาคปฏิบัติญาติโยมในบริเวณนี้ได้รับประโยชน์ก็จึงร่วมกันจัดทำสถานที่บริเวณนี้ซื้อเพิ่มบ้างอะไรบ้างแล้วก็ถวายขึ้นสร้างเป็นวัดนั่นคือตั้งแต่ปี2523ท่านนี้ก็เป็นเจ้าอาวาสรูปแรกเป็นลูกศิษย์ของหลวงพ่อวิริยังสิรินทโรวัดธรรมมงคลกรุงเทพมหานครตอนช่วงที่ไปศึกษาเรียนภาคปริยัติอะไรต่างๆอยู่ทางกรุงเทพนั้นส่วนเมื่อออกปฏิบัติแล้วก็มาอาศัยอยู่กับหลวงปู่เทศรังสีพระราชนิโรธรังสีที่วัดหินบางเป้งทีนี้พอหลวงพ่อดร.สะอาดนี่มาอยู่ที่วัดป่าดอนหายโศกนี้ท่านก็เป็นเจ้าอาวาสรูปแรกนะอันนี้คือเราเป็นข้อมูลเบื้องต้นให้ท่านผู้ฟังได้ทราบนิดหนึ่งก่อนถึงประวัติศาสตร์สั้นๆตรงนี้ทีนี้เนี่ยท่านฟังในคำสอนของพระพุทธเจ้านี่คือเราสืบสายมาจากต่อตอนนู้นก็ใช่ไหมสืบสายมาต่อจากพระพุทธเจ้าตรัสรู้มีข้อปฏิบัติส่งต่อกันมายังไงเนี่ยก็เป็นสายเป็นการปฏิบัติเป็นเรื่องราวที่ส่งต่อกันมาเพราะนั้นถ้าสมมติว่าบอกว่าถึงเรื่องของสาขาอย่างเงี้ยนะก็คือใครก็ตามที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเนี่ยเป็นเหมือนกับสายเดียวกันก็เรียกว่าเป็น lineage คือเป็นวงเดียวกันเป็นวงสากยะเหมือนกันเป็นนริยวงเหมือนกันใครทำดีทำชอบทำเลยดีแน่นอนเพราะนั้นถ้าจะพูดถึงว่าแบบต้องเป็นสาขาแบบส่งพระไปอยู่หรือเดินทางไปเยี่ยมเย็นอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ไม่ได้มีนะแต่ว่าความที่เป็นอริยวงเหมือนกันความที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเหมือนกันนี่ข้าพเจ้ามั่นใจว่าในทางเหนือนี่มีครูบาอาจารย์มีหมู่ภิกษุที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบสั่งสอนญาติโยมเยอะแยะมากมายมีจุดนี้แหละท่านฟังเป็นสิ่งที่เราสามารถเอาเป็นที่พึ่งได้หมู่ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนี่ก็เรียกว่าเป็นภิกษุสงฆ์สงฆ์นี่แปลว่าหมู่ภิกษุนี่ก็หมายถึงนักบวชไม่ว่าจะเป็นประเภทไหนจะบวช ด้วยการโกนผมห่มเหลืองหรือว่าบวชขาวประพฤติพรหมจรรย์ตอนนี้เนี่ยสามารถที่จะเป็นที่พึ่งได้การปฏิบัติดีปฏิบัติชอบจุดไหนมีเราสามารถที่จะเป็นที่พึ่งได้เพราะฉะนั้นสมมติว่าเราไม่ได้ว่าจะเดินทางได้เราไม่ได้ว่าจะต้องมาเฉพาะกับคนนั้นคนนี้ที่ไหนที่มีดีเราทำได้เลยนะท่านฟังอันนี้จะเป็นการดีอันนี้คือจดหมายของคุณวิไลวันจากจังหวัดลำพูนส่วนท่านผู้ฟังที่ส่งมาจากหลักสี่กรุงเทพคุณรัตดาวันก็แนะนำมาว่าในช่วงเวลาที่เพิ่มขึ้นนี่อยากจะให้คุณเตือนใจสินทุวนิกที่ปกติแล้วจะมาพูดคุยธรรมะกับข้าพเจ้าในช่วงวันเสาร์อาทิตย์เนี่ยมาพูดกันให้เต็มที่ไปเลยในวันจันทร์ถึงวันศุกร์ไปเลยวันละ1ชั่วโมงสัปดาห์ละ5วันอันนี้เดี๋ยวจะไปถามคุณเตือนใจกันนะว่าคุณเตือนใจเนี่ยจะเอาด้วยไหมเพราะในช่วงที่ผ่านมาที่เราจัดแค่2วันเนี่ยท่านฟังเพราะว่าเธอก็เป็นข้าราชการนะทำงานนั่นนี่บางทีกว่าจะมีภารกิจต่างๆการมาช่วยจัดรายการจะ2วันนี่ก็กำลังดีแต่นี่ว่าตอนนี้ภาระต่างๆหน้าที่เป็นยังไงนี้เราจะพูดคุยกันในทีมงานแล้วก็จะมีการปรับเปลี่ยนแจ้งทำบอกให้ท่านผู้ฟังทราบต่อไปเราก็กลับมาที่คำถามที่เป็นจดหมายส่งมากันก่อนตอนนี้มาจากคุณป้ายุพินคุณป้ายุพินนี่เขียนมาจากจังหวัดลพบุรีถ้าจำไม่ผิดคุณป้ายุพินเนี่ยบอกว่าเมื่อก่อนนี่กลัวผีมากกลัวมากที่สุดในโลกเลยแต่พอมาฟังธรรมะใกล้ควรพิจารณาให้ดีตัวเองก็แก่เท่าลงอายุอนามก็มากแล้วอยู่ในเบื้องปลายของชีวิตเบื้องปลายของวัยท้ายด้วยก็มีความคิดว่าเอ้ยไอ้ผีเนี่ยมันก็คือตัวเรานี่แหละดูดิกินอะไรลงไปแก่ขนาดนี้ก็ยังหนังเหี่ยวย่นโอ้เราเหมือนผีเราไม่จำเป็นต้องกลัวละคืออันนี้ก็เกิดปัญญาขึ้นน้ำหวังการฟังธรรมเนี่ยทำให้เกิดปัญญาได้การใคร่ครวญธรรมทำให้เกิดปัญญาได้ถ้าเราใคร่ครวญดีๆพอปัญญาเกิดนะ จ้าราคะโทสะโมหะนี่มันก็ละไปได้กำจัดไปได้ทีนี้ในการรับฟังของคุณยายยุพินจากจังหวัดลพบุรีนี่ก็ฟังทางวิทยุบางทีนี่ก็มีคลื่นแทรกมีอะไรต่างๆการใช้สื่อทางอินเทอร์เน็ตออนไลน์ก็ไม่ค่อยจะคุ้นเคยข้าพเจ้าคิดว่าก็เดี๋ยวนี้มีวิธีการท่านฟังสามารถที่จะมีเครื่องเล่นเล็กๆคือไม่ใช่โทรศัพท์มือถือแต่มันเป็นเครื่องเล่น MP3 ขนาดประมาณฝ่ามือนี่แหละสามารถจะเล่นเสียงเป็นออกมาได้ใส่เป็น SD card อะไรต่างๆแต่ถ้ามีความสะดวกนี่จะจัดส่งไปให้แล้วก็มีท่านผู้สูงวัยอยู่หลายท่านที่มีความต้องการในลักษณะนี้แหละที่ว่าต้องการเป็นเครื่องเล่นทีนี้ถ้ามีการจัดทำอะไรต่างเรียบร้อยแล้วข้าพเจ้าจะประกาศให้ท่านผู้ฟังทราบอีกครั้งหนึ่งทีนี้จดหมายของคุณป้ายุพินนี่ก็บอกมาว่าเรามาถึงความฝันอีกครั้งหนึ่งว่าเรื่องนี้มีครั้งหนึ่งฝันว่าได้ยินเสียงแว่วๆมาแล้วก็มองไปทางนู้นเนี่ยก็พบว่าโอ้เหมือนมีพระพุทธเจ้านอนเสียสย่าอยู่คือนอนตะแคงเบื้องขวาอยู่ฟังไปแล้วเนี่ยก็รู้สึกโอ้ใจสบายมากๆเลยลักษณะนี้คืออะไรนะลักษณะที่เราแบบว่าระลึกถึงพระพุทธเจ้าได้ในตำฟังคือการเจริญพุทธานุสติบางทีคนเรามีความทุกข์อย่างใดอย่างหนึ่งไม่ว่าจะเจ็บไข้ได้ป่วยถูกภัยคือความชราเข้าแทรกซึมหรือว่าอาจจะเจอทุกเรื่องการงานทุกเรื่องครอบครัวทุกหลายอย่างเนี่ยคนที่มีบุญในตำฟังเขาจะสามารถจะระลึกได้วิญญาณอันเล่นไปตามความระลึกจะสามารถตั้งจิตให้อยู่ในกุศลธรรมได้แล้วก็โดยเฉพาะยิ่งคนที่อยู่ในวัยท้ายของชีวิตแล้วเนี่ยตรงฝั่งพระพุทธเจ้าเปรียบเทียบไว้เหมือนเวลาเย็นเงาของพระอาทิตย์เนี่ยมันจะคล้อยแบบยาวยืดออกไปเงาที่พระอาทิตย์สาดส่องไปต้นไม้หรือภูเขาเนี่ยมันจะยืดยาวออกไปเช่นเดียวกันคือกุศลธรรมหรือความดีความงามอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นบุญเป็นกุศลที่เราเคยทำมาในการก่อนนี่คือการที่เรามีชีวิตอยู่เนี่ยแหละนะตอนยังวัยหนุ่มสาววัยกลางคนทำความดีอะไรไว้เราจะระลึกถึงความดีนั้นได้สิ่งนั้นเนี่ยจะทอดยาวมาทำให้เราตั้งจิตตั้งสติระลึกถึงเรื่องดีๆอย่างการเจริญพุทธานุสติอย่างนี้เป็นต้นได้อันนี้คือเป็นเรื่องดีนะแล้วจิตใจที่เราตั้งไว้อย่างดีเนี่ยฟังเวลาเราเกิดทำกาละไปตายไปเอาพูดตรงเนี่ยไปที่ดีแน่นอนการตายนั้นเป็นการตายที่ไม่สูญเปล่าแบบเป็นการตายที่ดีเลยล่ะคือความตายก็เป็นทุกข์ถูกไหมล่ะความตายก็มันก็ทำให้เกิดความโศกถูกไหมล่ะแต่ตายแล้วดีแบบนี้นี่ไม่ต้องกลัวเลยให้สบายใจเลยเพราะทุกคนก็ต้องตายกันอยู่แล้วล่ะเอาพูดตรงๆว่าตายแล้วเนี่ยจะไปไหนล่ะถ้ามีความคิดมีความดำริมีการตั้งจิตไว้อย่างดีได้ไปดีแน่นอนการไปดีได้การตั้งสติได้การระลึกถูกถูกต้องได้นั่นคือกุศลเลยนั่นคือความดีเลยนี่คือคุณป้ายุพินนี่ก็เขียนมาเล่าให้ฟังละติดตามรับฟังอยู่เป็นประจำทุกฟังเขียนจดหมายมาแบ่งปันข้อมูลตรงนี้ก็คิดว่าจะเป็นประโยชน์กับท่านผู้ฟังอื่นๆด้วยถัดมาเป็นจดหมายจากคุณสุรัตส่งมาจากอำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดนครศรีธรรมราชคุณสุรัตน์ได้เขียนมาเล่าให้ฟังถึงว่าสามีที่เคยเป็นอดีตตชด.เกษียณอายุมาแล้วอายุ67ปีเป็นคนมีสุขภาพแข็งแรงตรวจร่างกายในทุกๆ6เดือนก็ปกติดีทุกอย่างแต่อยู่มาวันหนึ่งว่าก็นอนหลับไปแล้วก็รู้สึกว่าปวดหัวรู้สึกว่าหายใจไม่ค่อยสะดวกก็เลยไปโรงพยาบาลหมอดูอาการแล้วก็เลยให้กินยานอนพักอะไรต่างๆคุณผู้ถามคือคุณสุรัตน์เนี่ยก็คอยดูแลเช็ดตัวพูดคุยด้วยระหว่างที่พูดคุยกันนั้นสามีของคุณสุรัตน์นี่ก็บอกว่าให้ดูแลตัวเองดีๆนะไม่ว่าจะเรื่องความเป็นอยู่เรื่องสุขภาพอะไรต่างๆพูดเหมือนกับว่าในลักษณะแบบสั่งเสียกันไว้แล้วเนี่ยนะปรากฏว่าก็นอนพักไปก็นอนนิ่งไปเลยนะไม่ขยับไปเป็นหลายชั่วโมงเนี่ยปรากฏว่าพยาบาลมาตรวจดูในอีกวาระหนึ่งเอายามาให้กินเนี่ยผ่านไปเอ้า ลุงนี่ตายแล้วตายแล้วนอนแน่วแน่นิ่งไม่มีลมหายใจเตียงที่ตัวเองนอนไปนั้นก็เป็นเตียงที่นอนตายเลยไม่ได้ลุกขึ้นอีกโอ้คุณสุรัตน์นี่เสียใจมากเสียใจมากว่าเอ้าอะไรกันตะกี้ยังดูแลกันอยู่เอานี้ไปแล้วเหรอโอ้ก็เลยเขียนจดหมายมาเล่าให้ฟังแล้วก็ถามคำถามในลักษณะที่คนคิดถึงกันคนเป็นห่วงกันจะถามเช่นว่าทำไมไม่มาเข้าฝันเลยสามีคนอื่นเขาตายไปเขายังมาเข้าฝันบอกเลขหวยบ้างอะไรบ้างนะเป็นอย่างนี้แหละท่านฟังเลยเป็นอย่างนี้แหละถ้าจะพูดถึงการเสียชีวิตไปของสามีคุณสุรัตน์นี่ก็ถือว่าดีมากนะดีมากนี่คือหมายความว่ายังมีโอกาสได้สั่งเสียยังมีโอกาสได้สั่งลายังมีโอกาสได้เห็นกันเป็นครั้งสุดท้ายแล้วก็ไปแบบเย็นๆนิ่งๆไม่ได้แบบวุ่นวายเดือดร้อนมีความไม่สบายใจมีเรื่องราวกระทบกระทั่งกันการตายแบบนี้ถือว่าเป็นการตายที่พูดกันเลยว่าไม่สูญเปล่าเป็นการตายที่งดงามคือไงทุกคนก็ต้องตายแล้วอ่ะถ้าเปรียบเทียบคนตายแบบไม่งดงามเนี่ยเช่นแบบคร่ำครวญร่ำให้ตัวบกชกตัวตายไปตายยิ่งแย่กว่านั้นเช่นถูกธรณีสูบตายไปตายด้วยความที่แบบทำชั่วแล้วก็ตายไปโอ้นี่แย่มากคือเป็นการตายที่แบบเปื่อยแฉะผุพังไปในที่ไม่ดีแน่แต่ถ้าเรามีความดีแล้วตายไปการตายนั้นเป็นสิ่งดีดูอย่างใบไม้เนี่ยทุกฝั่งใบไม้มันแตกยอดมาใหม่ใบอ่อนมันก็ร่วงได้นะใบแก่ยังไม่แก่เท่าไหร่มันก็ร่วงได้แก่แบบจนสีน้ำตาลแล้วมันก็ร่วงได้คือมันตายได้หมดนะคนเราในทุกเวลาในทุกสถานที่กระกลางอากาศยังมีคนตายได้นะคิดดูแล้วกันกลางมหาสมุทรเอ้าก็ยังมีคนไปตายได้อยู่นั้นเนี่ยเคยมีอัตถกถาจารย์พูดเปรียบเทียบไว้ในลักษณะนี้ว่าพื้นแผ่นดินตรงไหนก็ตามตรงฝั่งที่ถ้าเราเอาไม้จิ้มลงไปนี่แล้วคนที่เขาจิ้มลงไปเนี่ยเขามียานตรวจสอบดูได้เนี่ยพื้นที่ตรงที่เอาไม้จิ้มลงไปแล้วไม่มีคนตายเนี่ยไม่มีในน้ำก็ยังมีในอากาศก็ยังมีอากาศทุกวันนี้เขามีเครื่องบินใช่ไหมบินขึ้นไปบางทีก็ถูกยิงตายกลางอากาศหรือบางทีก็เครื่องบินระเบิดกลางอากาศตายกันกลางอากาศก็มีสมัยก่อนไม่มีเครื่องบินก็ยังพูดถึงว่ากลางอากาศเนี่ยก็ยังตายได้นกงี้บินอยู่มีสุภาพสตรีคนหนึ่งเขาทำกับข้าวกองฟอนมันลอยวิ่นขึ้นไปบนท้องฟ้าด้วยแรงลมของไฟที่เกิดขึ้นเนี่ยมันก็ไปติดกับขนกานั้นนกกานั้นก็ตายได้หรือพูดถึงการที่ท่านพระอานนท์ละสังขารของท่านที่กลางอากาศเหนือแม่น้ำโรหินีระหว่างแดนสักกะแล้วก็แดนโกริยะได้เกิดยังตายกลางอากาศได้ทุกที่ทุกฝั่งทุกเวลาทุกวันนี้ที่พูดอยู่นี้ก็ยังมีคนตายความตายเป็นธรรมดาความตายเป็นธรรมดาคือขึ้นได้ความเกิดก็เป็นธรรมดาความแก่ก็เป็นธรรมดาธรรมดาที่เกิดขึ้นมาแล้วอันนี้เป็นเรื่องธรรมดาเพราะฉะนั้นพอเรารู้ว่าเฮ้ยไม่ใช่ฉันคนเดียวนะที่มีนี่คนอื่นก็มีนะถ้าบอกว่าฉันคนเดียวที่โดนเนี่ยความตายเสียจากที่สามีที่รักมาสูญเสียไปนี่เราจะค่อยมาทุกข์นี่ก็สมเหตุสมผลอยู่เพราะฉันโดนคนเดียวแต่ว่าเราไม่ได้โดนคนเดียวทุกฝั่งคนอื่นเขาก็เป็นราชามหากษัตริย์อย่างพระเจ้าเปรตที่โกศลครองความเป็นใหญ่ยิ่งทั่วชมพูทวีปภรรยาที่รักมากเลยของพระเจ้าเปรตที่โกศลเนี่ยคือพระนางมัลลิกาที่วงโคตรไปเสียชีวิตไปเนี่ยโอ้ยเศร้าเสียใจมากท่านก็ยังโดนเศรษฐีอย่างนางวิสาขาหลานเสียชีวิตไปหลานที่รักมากเลยคอยช่วยเหลือกิจการงานต่างๆพอหลานตายไปโอ้ยเสียใจมากเลยท่านก็ยังโดนก็ชาวบ้านธรรมดาคนยากจนยาจกก็โดนเหมือนกันโดนกันทั่วหน้าแล้วก็เป็นภัยที่ห้ามกันไม่ได้แม่ลูกผัวเมียปู่ย่าตายายญาติพี่น้องจะมาบอกว่าแม่อย่าเพิ่งตายนะอย่าเพิ่งเป็นอะไร เดี๋ยวฉันจะเป็นแทนให้ไม่ได้นะท่านฟังเป็นภัยที่ช่วยกันไม่ได้ภัยจากความเจ็บภัยจากความแก่ภัยจากความตายช่วยกันไม่ได้คนแก่เป็นโรคอย่างใดอย่างหนึ่งนอนซมอยู่บนเตียงหมอมารักษาโอ้ญาติพี่น้องเลยร้อมรุมกันรอบเตียงไปเลยเนี่ยเอาแบ่งความเจ็บไปคนละก้อนละก้อนนะช่วยบรรเทาจากฉันหน่อยไม่ได้เลยนะฟังไม่ได้ความเจ็บความแก่ความตายนี่เป็นภัยที่ช่วยกันและกันไม่ได้รอดยากมากเจอสัตว์ร้ายบางทีอ่ะเจองูหรือภัยพิบัติธรรมชาติบางทีน้ำท่วมสึนามิไฟไหม้เนี่ยบางทียังรอดได้บางทียังช่วยกันได้บางทียังแคล้วคลาดได้แต่ถ้าภัยคือความแก่ความเจ็บความตายมาถึงใครก็ตามเนี่ยไม่ได้เลยท่านฟังไม่ได้เลยเป็นภัยที่พระพุทธเจ้าเตือนไว้แล้วนะว่าถ้ามาถึงแล้วเรายังไม่ได้มีที่พึ่งที่แท้จริงที่ถูกต้องเนี่ยจะต้องร่ำให้คร่ำครวญทุบกชกตัวงุนงงคลั่งเพ้อแน่นอนแน่นอนคนดีก็โดนคนชั่วก็โดนปุถุชนก็โดนอริยสาวกก็โดนพระพุทธเจ้าเป็นไหมโอ้โหคนระดับนี้จะไม่โดนได้เหรอความเจ็บท่านก็เจอถูกเทวทัตกลิ้งหินใส่นิ้วเท้านิ้วเท้าบวมเป่งขึ้นมาเจ็บมากเลยจนหมอชีพกมารักษาเอายาประคบให้ก็ยังโดนผัสสะเป็นที่ตั้งแห่งความไม่น่าพอใจนี่โดนแน่แกท่านแก่ไหมโอ้หนังเหี่ยวกายค้อมไปข้างหน้าอินทรีย์ต่างๆเปลี่ยนแปลงไปตายนี่ตายไหมไม่เห็นนะเราไม่เห็นแล้วนะทุกวันนี้พระพุทธเจ้าหน้าตาร่างกายเป็นยังไงไม่มีมีแต่พระบรมสารีริกธาตุคือเป็นปุ๋ยง่ายคือซากนั่นแหละเผาเรียบร้อยแล้วเหลือแต่ซากเอามาดูที่มันเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ก็เก็บไว้เป็นที่ระลึกเตือนใจเราคนดีก็โดนคนชั่วก็โดนต่อให้ทำความดีมาขนาดไหนอ่ะความดีมาขยันทำมาหากินไม่ได้มีอบายมุขไม่ได้โกงอาจจะไม่ได้ร่ำรวยอ่ะแต่ไม่ได้โกงอันนี้เป็นความดีอยู่แล้วทุกฟังบางคนรับราชการเนี่ยด้วยความซื่อสัตย์ขยันอดทนอาจจะไม่ได้ร่ำรวยอะไรตัวนี้เป็นอริยทรัพย์ของเราอริยทรัพย์คือศีลอริยทรัพย์คือศรัทธาอริยทรัพย์คือความไม่ร้อนใจพวกนี้เรามีอยู่แล้วอันถ้าเปรียบเทียบนะเปรียบเทียบซึ่งไปคือความแก่ความเจ็บความตายทุกคนโดนหมดใช่ไหมเปรียบเทียบระหว่างคนที่ถ้ามั่งมีแต่ว่าทำชั่วมาไม่ได้มีศีลนะเวลาเขาเจอภัยพวกนี้เขายิ่งจะร้อนใจมากขึ้นเพราะอะไรมันต่างกันทุกฝั่งคนที่ถ้ามีอริยทรัพย์คือศีลเป็นต้นศรัทธาเป็นต้นเนี่ยคุณโดนภัยตรงนี้ปุ๊บคุณเข้าหาที่พึ่งคือศีลคือศรัทธาได้คนที่เจ็บไข้คนที่ป่วยจะตายแล้วเจ้ามหานามาสากยาทุกฝั่งเคยไปถามว่าเราจะแนะนำอุบาสกอุบาสิกาที่มีปัญญาในกรณีที่เขาเจอความเจ็บไข้ภายนี้เป็นต้นเนี่ยจะแนะนำเขาอย่างไรเพราะบางทีมันตกใจแล้วฟังมันคนเราก็เป็นอย่างนี้แหละตกใจแบบเจอเหตุการณ์ที่ไม่ได้คาดคิดหรือคาดคิดมาก่อนแต่มันกระทันหันอย่างนี้นะก็ตกใจลืมไปพอลืมไปทำไงก็ต้องเตือนสติกันเตือนกันว่าพระพุทธเจ้ายังมีอยู่นะมีพุทโธอยู่ให้ระลึกถึงพระพุทธเจ้าระลึกถึงพระธรรมระลึกถึงพระสงฆ์ระลึกถึงศีลระลึกถึงสี่อย่างนี่คือโสตาปัตติยังคสีเอาเรามีไหมศีลนี่เรามีไหมศรัทธาในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เอาเรามีนี่นะแต่เปรียบเทียบคนที่เขาไม่มีใช่ป่ะคนที่เขาไม่มีแต่มีเงินคนที่เขาไม่มีแต่มีชื่อเสียงคนที่เขาไม่มีอริยทรัพย์อย่างนี้แต่เขาอาจจะมีทรัพย์สินสมบัติอย่างอื่นที่เป็นปกทรัพย์คนหนึ่งต่อไปได้นะโพกทรัพย์นี่ใช้แล้วก็หมดไปด้วยนะถามว่าถ้าตกไปเป็นอยู่ของคนอื่นเนี่ยเขาก็ยังแย่งชิงขโมยเอาไปได้นะไม่ได้เป็นของเราอย่างแท้จริงพอเราเจอทุกอย่างใดอย่างหนึ่งที่บางทีเงินมันช่วยเอาออกไม่ได้แล้วถ้าเขาไม่มีอริยทรัพย์เหล่านี้เขาจะไม่มีที่พึ่งที่ระลึกถึงเลยโอ้ยิ่งจะทุกข์หนักมากแต่คนที่มีอริยทรัพย์มีศรัทธามีศีลเป็นต้นเนี่ยพอเจอทุกอย่างใดอย่างหนึ่งตรงนี้แหละท่านฟังเขาสามารถที่จะระลึกถึงว่า เนี่ยเป็นอุบายในการที่จะนำออกซึ่งความทุกข์นี้ได้แต่บางทีมันลืมไปไงลืมไปก็ช่วยเตือนกันเขียนจดหมายมาถามก็บอกให้ว่าน้ำตาที่เราหลั่งไหลออกจากความทุกข์ที่เราเจอนะท่านฟังชาตินี้เอาเท่าไหร่ตั้งแต่สามีตายไปเนี่ยน้ำตาออกกี่ปีแล้วเก็บมาเลยเก็บมาวัดมาเลยวัดมาเอาประมาณก็ได้ถ้าไม่ได้เก็บเอาไว้กี่ขันกี่ปี๊บเอาสักว่าปี๊บหนึ่งปี๊บหนึ่งใน 13.75 ลิตรอู้ยังมากกว่าเลือดในร่างกายเลยเลือดในร่างกายเราประมาณ5ลิตรใช่ไหมต่อให้แบบเราหลั่งน้ำตามาจนเป็นสายเลือดจนเลือดหมดร่างกายเนี่ยก็5ลิตรเท่านั้นเองยังไม่ถึงปี๊บด้วยซ้ำอะต่อให้มันได้ปี๊บหนึ่งคือ 13.75 ลิตรถ้ามีใครสักคนใดคนหนึ่งนะเขาบอกว่าเขาจะวิทย์น้ำทะเลออกให้หมดด้วยปี๊บนี่แหละตักออกทีละ 13.75 ลิตรกวักขึ้นกวักขึ้นวิทย์น้ำขึ้นวิทย์น้ำขึ้นเนี่ยด้วยปี๊บหนึ่งนี่โอ้ยเขาจะไปทำได้ไงท่านฟังน้ำหนึ่งปี๊บคือ 13.75 ลิตรจะไปเปรียบเทียบกับปริมาณน้ำที่อยู่ในน้ำทะเลเนี่ยมันไม่ได้หรอกมันมากมายกันมหาศาลคุณละเรื่องกันเลยพระพุทธเจ้ายกตัวอย่างนี้เปรียบเทียบถึงว่าทุกที่เราเจอในชาตินี้เนี่ยนะจนน้ำตาไหลออกมาเอาสักประมาณว่า1ปีเนี่ยกับทุกที่เราเจอมันแล้วและจะต้องเจอต่อไปจนน้ำตาไหลออกมาได้เท่ากับน้ำทะเลในมหาสมุทรทั้ง4นะความทุกข์ที่เราเจอผ่านมาแล้วตลอดกับ1ที่ผ่านมาหรือความทุกข์ที่เราจะต้องไปเจออีกในอีกกับหลายๆกับที่จะมาข้างหน้าเนี่ยโหมันมากกว่ากันมากนะทำให้ความทุกข์ที่เราเจอปัจจุบันนี้ท่านฟังกลายเป็นเรื่องขี้ปะติ๋วไปเลยเอาแล้วฉันเจอผ่านมาขนาดนั้นจริงเหรอเอาใครควรดูดีๆนะท่านฟังความทุกข์ที่เราเจอผ่านมาจากความโศกเรื่องเสียคู่ครองไปเงินหาญาติตายป่วยไข้อย่างใดอย่างหนึ่งจนน้ำตาไหลรวมกันในชาตินี้รวมกันในชาตินั้นรวมกันจนระยะเวลาประมาณ1กับที่ผ่านมาเนี่ยได้น้ำตาประมาณ1มหาสมุทร1มหาสมุทรแล้วที่ถ้าเรายังจะต้องไปเกิดอีกจากนี้ถ้ายังมีอวิชชาอยู่เนี่ยนะถ้ายังมีตัณหาอยู่เนี่ยนะมีเหตุปัจจัยของการเกิดมีกิเลสเป็นต้นเนี่ยเราจะต้องไปเกิดอีกเราก็ต้องเจอความทุกข์แบบนี้อีกซ้ำอีกดูหนังเรื่องเก่าตัวละครอาจจะเปลี่ยนแปลงไปแต่ว่าก็เรื่องแบบเดิมๆโอ้ยเราดูละครทางทีวีอย่างเงี้ยเรื่องมันก็เหมือนเดิมตัวละครจะเปลี่ยนแปลงไปสมัยนั้นสมัยนี้พูดคือน้ำเน่าเป็นนิยายน้ำเน่าเป็นละครน้ำเน่าดูซ้ำไปซ้ำมาจะเป็นซีรีส์เกาหลีซีรีส์ไทยซีรีส์ญี่ปุ่นเนี่ยมันก็เรื่องเก่าดูซ้ำๆดูย้ำๆเนี่ยเบื่อไหมเบื่อหรือยังเห็นความจริงหรือไม่ความจริงว่าไอ้ความทุกข์ที่เราเจอเนี่ยปัจจุบันเนี่ยชาติเนี่ยมันเล็กน้อยมากแล้วเราไม่ใช่เจอคนเดียวคนอื่นก็เจอใครควรพิจารณาอย่างนี้แล้วเนี่ยเราจะพ้นจากความทุกข์นี้ได้ไหมจะทำไงฉันจึงจะพ้นจากความทุกข์นี้จะระลึกตั้งจิตตั้งสติของเราอย่างไรอย่างอื่นจะเป็นที่พึ่งให้ไม่ได้เลยทุกฝั่งจะปกทรัพย์หรอจะหากามสุขหรอคนที่ถ้ามีความทุกข์แล้วไม่มีที่พึ่งทางใจเนี่ยจะไปหาความสุขทางกายเช่นไปเที่ยวที่นั่นที่นี่ดูฟังสิ่งนั้นสิ่งนี้หรือว่ากินอันนั้นอันนี้กินเหล้าบ้างอะไรที่มันจะยอมใจให้มันคลายทุกข์คิดว่าจะคลายทุกข์ด้วยการหาการมาสุขเพิ่มยิ่งทุกข์คูณ2คูณ3คูณ5ไปเลยเพราะการมาสุขมันยิ่งนำความทุกข์มาให้แต่ถ้าเราระลึกถึงอริยทรัพย์ของเราได้ดมหวังศรัทธาศีลจิตมาตั้งอยู่ตรงนี้นี่จะเป็นที่พึ่งของเราได้คนเราเนี่ยถ้าตรีตรึกคิดนึกไปในเรื่องใดๆมากจิตมันจะน้อมไปด้วยอาการอย่างนั้นอย่างนั้นถ้าตรีตรึกคิดนึกเรื่องที่สูญเสียเรื่องที่ทำให้เศร้าโศกโอ้ยจิตเราก็ยิ่งจะอ่อนกำลังลงถ้ามาตรีตรึกเรื่องของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เรื่องของศีลจิตเราก็มีกำลังมากขึ้นแต่คนมันจะมีทางเลือกได้ไหมล่ะคือถ้าไม่มีศรัทธาไม่มีศีลเขาก็เลือกไม่ได้แต่ถ้ามีศรัทธามีศีลเราเลือกได้เราจะรู้จุดที่เราถูกแทงได้ ตอนนี้เราถูกลูกศรคือความโศกแทงอยู่ตรงฝั่งทุกคนเลยมีลูกศรคือความทุกข์เนี่ยปักหลังกันอยู่ทุกคนทั้งด้านหน้าด้านข้างด้านหลังนี่ปักจนพรุนหมดแล้วทุกคนเป็นอย่างนี้ลูกศรคือทุกนี้ตอนถูกแทงเนี่ยมันอาจจะยังไม่เจ็บเพราะมันชาอยู่แต่ลูกศรนี้อาบยาพิษตรงฝั่งพิษของมันเนี่ยแล่นเข้าสู่หัวใจเมื่อไหร่เราจะเจ็บมากทันทีเจ็บมากเจ็บจริงๆเจ็บจนน้ำตาไหลนี่น่ะน้ำตาไหลออกมา 13.75 ลิตรนี่คือปี๊บหนึ่งนี่ยังน้อยไปออกมาจนสายเลือดเลือดหมดตัว5ลิตรยังน้อยไปถ้าไม่ถอนลูกศรนี้ถ้าไม่ดึงลูกศรนี้ออกนี่มันยิ่งจะไหลมากกว่านี้ไหลออกมาจนเท่ากับมหาสมุทรทั้ง4เนี่ยจะไหวเหรอท่านผู้ฟังตายจากชาตินี้ไปเจอชาติใหม่ก็เจอความทุกข์เหมือนเดิมอยู่ดีถ้าไม่เอาลูกศรคือความโศกนี้ออกถ้าไม่เอาลูกศรคือความทุกข์นี้ออกถ้าไม่เอาลูกศรคือตัณหานี้ออกตัณหาเนี่ยทิ่มเราอยู่แทงเราอยู่ทุกๆผัสสะทุกๆลมหายใจเราจะเอาลูกศรนี้ออกได้ไงต้องใช้เครื่องตรวจหาหัวลูกศรดูฟังนั่นคือสติสติเป็นเครื่องตรวจหาหัวลูกศรเราระลึกสิระลึกคิดสิคิดสิคิดถึงอะไรคิดถึงศีลนั่นเป็นศีลานุสติคิดถึงพระพุทธเจ้านั่นเป็นพุทธานุสติท่านผู้ฟังเขียนจดหมายมาคิดถึงพระเจ้าประสงค์นั้นเป็นสังขานุสติคิดถึงหมวดธรรมใดหนึ่งที่ฉันคิดว่าฉันจะต้องมาตั้งสติให้ได้นั่นเป็นธรรมานุสติเป็นโสตาปัตติยังคสีเรามาตามทางแล้วเรามาตามทางที่จะให้คลายความโศกบางทีลูกศรมันปักแน่นปักลึกท่านฟังมาจะใช้เวลาต้องใช้มีดเนี่ยผ่าลงไปเปิดปากแผลออกมีนี่คือปัญญาคิดสิใครกลัวสิคิดใครกลัวว่าโอ้โหทุกข์มันต้องมากถึงปานนั้นน้ำตาไหลออกจนมีประมาณเท่ากับน้ำทะเลในมหาสมุทรทั้งสี่เหรอมันจะไหวแล้วเนี่ยคิดดูจะถอนมันออกได้ไหมถอนออกต้องใช้กำลังนั่นคือสมาธิสมาธิต้องมีกำลังมีดปาดลงไปแล้วดึงมันออกมาลูกศรคือตัณหานี่ความอยากนี่ลูกศรคือความโศกนี่พิษของมันคืออวิชชานี่เอายาใส่ลงไปเอาธรรมะนี่แหละใส่ลงไปความโศกนี่เป็นธรรมดาพระพุทธเจ้าปรินิพพานคนเขาก็เสียใจกันเยอะแยะแต่เขามีสติสัมปชัญญะระงับความโศกนั้นได้ให้เราตั้งสติตั้งจิตให้ดีฟังนี่เป็นเรื่องธรรมดาไม่ใช่ว่าเราโดนคนเดียวใครๆเขาก็โดนกันเราโดนแล้วเจอผัสสะแบบนี้แล้วเสียใจได้แต่อย่าเสียสติสติอาจจะลืมไปบ้างบางครั้งบางคราวแต่ก็ให้พยายามระลึกให้ถึงได้บางทียามอาจจะหลับในบ้างยามนี้เปรียบเหมือนกับเป็นสติเรานี่แหละบางทีมันเผลอไปลืมไปเราระลึกได้เราก็เรียกเขากลับมาให้มาตั้งอยู่ที่ฐานให้มาตั้งอยู่ที่ผัสสะเราตั้งสติเอาไว้ก็จะค่อยๆดีได้ท่านฟังการฟังธรรมะอยู่เรื่อยไม่ว่าจะจากทางวิทยุอ่านหนังสือหรือสิ่งใดๆจะช่วยให้เราตั้งสติขึ้นได้คลายความโศกได้แน่นอนแล้วถ้าปฏิบัติดีไปเรื่อยๆเนี่ยทุกข์นี่จะลดลงไปทุกขั้นตอนทุกข์ที่จะมาข้างหน้าก็จะลดลงไปภัยจากวัฏฏะภัยจากสังสารวัฏเราก็จะละได้นี่คือจดหมายมาจากอำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดนครศรีธรรมราชเรามีคำถามกันอยู่ทุกฝั่งเรามีเวลากันเต็มที่มาพูดคุยต่อกันไปต่อไปเป็นคำถามที่มาจากทางหน้าเว็บไซต์ของคุณสุภาพรคุณสุภาพรถามถึงเรื่องของอุเบกขาว่าอุเบกขาในฌาน4กับอุเบกขาในโพชฌงค์7เนี่ยเหมือนกันหรือไม่อุเบกขาทุกฝั่งแปลว่าการวางเฉยการวางเฉยในที่นี้ไม่ได้หมายความว่าไม่ใส่ใจไม่สนใจไม่แคร์กันไม่ใช่นะการวางเฉยในที่นี้มีเหตุปัจจัยมาจากการที่จิตเป็นสมาธิสามารถเพ่งเฉพาะซึ่งจิตที่ตั้งมั่นแล้วอย่างนั้นได้เป็นอย่างดีทำให้เกิดการวางเฉยคืออุเบกขาได้วางเฉยนั้นไม่ใช่ว่าไม่รับรู้ไม่ใช่ว่าไม่รับรู้แบบไม่ไม่รู้สึกอะไรเลยฉันไม่ได้ได้ยินเลยฉันไม่ได้เห็นเลยไม่ใช่ก็เห็นอยู่นี่แหละรับรู้อยู่นี่แหละเสียงก็ได้ยินอยู่นี่แหละเรื่องราวก็รับรู้ทางธรรมารมณ์อยู่นี่แหละแต่วางเฉยได้ไม่ใช่ว่าไม่ตอบสนองไม่ทำอะไรเหมือนกับว่าฉันตากผ้าไว้ ฝนตกหรออุเบกขาแล้วไม่ไปเก็บหรอกให้มันเปียกไปเดี๋ยวค่อยว่ากันฉันอยู่ในบ้านเกิดลมมันพัดหน้าต่างมันหลุดออกเนี้ยหรือหลังคามันหลุดออกงี้ก็เลยบอกว่าเออฉันอุเบกขาแล้วฉันไม่ซ่อมหรอกอยู่ได้อดทนเอาอันนี้มันไม่ถูกจำฝังอันนี้มันโมหะก็เรียกว่าไม่รับผิดชอบแต่คนที่มีอุเบกขานี่ที่ถูกต้องนี่นะเขาก็ตอบสนองสิ่งภายนอกเนี่ยไปตามธรรมดาฝนตกผ้าเปียกก็รีบไปเก็บบ้านเสียหายก็ซ่อมแซมเอาเรื่องราวมากระทบเราก็ไม่ใช่ว่าแบบไม่สนใจไม่ใส่ใจไม่แคร์ไม่ดูแลกันไม่ใช่นะไม่เรียกอุเบกขาแต่สามารถที่จะก็ตอบสนองไปแต่ว่าในจิตใจเนี่ยมีอุเบกขาไงอุเบกขานี่อยู่ในใจนะเป็นความวางเฉยอาศัยปัจจัยคือจิตที่เป็นสมาธิแล้วมันคือเรื่องของจิตเรื่องของใจแล้วถามว่าจิตใจตรงไหนที่มันอุเบกขามันอยู่ในสมวดธรรมหมวดไหนบ้างในธรรมะในนี้ทั้งฝั่งเรื่องของอุเบกขาเนี่ยมีอยู่ทั้งในพรหมวิหาร4ในฌาน4ในโพชฌงค์7ฌาน3ก็มีอุเบกขาธรรมะของพระพุทธเจ้าเนี่ยจะต้องเข้ากันได้หมดถูกไหมล่ะเพราะว่าเป็นธรรมะเหมือนกันมันเข้ากันลงกันเหมือนน้ำนมกับน้ำมันก็จะผสมกันเข้ากันได้ดีอุเบกขาไม่ว่าจะในโพชฌงค์ในพรหมวิหาร4ในฌาน3หรือฌาน4ก็เข้ากันได้ดีเหมือนกันจะแตกต่างกันในรายละเอียดบ้างเช่นอุเบกขาในฌาน3จะมีสุขเจืออยู่อุเบกขาในฌาน4ไม่มีสุขแล้วอุเบกขาในโพชฌงค์นี่ก็เป็นเรื่องของการให้เกิดการตรัสรู้เป็นองค์ธรรมในการตรัสรู้ธรรมส่วนพรหมวิหาร4นั้นเป็นเครื่องอยู่ที่มีอุเบกขาเป็นที่สุดนี้ก็มีรายละเอียดที่แตกต่างกันนิดนึงในนัยยะที่ต้องการจะอธิบายแต่ว่าโดยตัวธรรมชาติของอุเบกขาแล้วนี้นั้นก็เหมือนกันทุกฝั่งนี่คือคำถามของคุณสุภาพรถัดมาเป็นคำถามของคุณนันทาส่งมาทางเว็บไซต์ว่าการพิจารณาอสุภกรรมฐานเนี่ยสามารถดูจาก YouTube ได้หรือไม่สิ่งที่เห็นทุกฝั่งทางตาสิ่งที่ได้ยินทางหูกลิ่นรสสัมผัสพวกนี้เราสามารถใช้มาเป็นเครื่องมือในการที่จะให้เกิดปัญญาได้ทั้งสิ้นเลยเป็นมรรคได้ทั้งสิ้นเลยถ้าเราได้กลิ่นเหม็นโอ้นี่อสุภะได้ทันทีเห็นซากศพโอ้อสุภะได้ทันทีคุณไปป่าช้าแต่เดี๋ยวนี้ไม่มีป่าช้าแบบที่ว่าจะไปเอาซากศพไปกองศพผีดิบไม่เผาไม่เผามันก็ไม่สุกแล้วมันก็ยังดิบอยู่ก็จึงเรียกว่าป่าช้าผีดิบนี่เดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วเป็นเตาเผาอย่างดีระบบอิเล็กทรอนิกส์ใช้คลื่นความร้อนโอ้เผาแบบแทบจะไม่มีเศษซากเหลืออยู่เลยนี่ก็มีนะเตาเผาแบบนี้ทำให้เราจะไม่ได้ไปเห็นซากศพได้ง่ายๆมันยังสมัยก่อนแต่ก็จึงก็มีคนเขาทำวิดีโอมาเป็น YouTube ก็ไปดูได้ทุกฟังดูได้อะไรที่เห็นได้ด้วยตาเนี่ยปัญญามันจะเกิดได้ถ้าเราพิจารณาให้ถูกคือมันก็จะมีส่วนที่เป็นโฆษณาใช่ไหมล่ะเวลาเราดู YouTube อะไรพวกนี้เราก็อย่าให้ไปตามตรงนั้นเราก็ดูเฉพาะเลือกเอาพิจารณาเอาสิ่งที่มันจะให้เกิดปัญญาได้สามารถดูได้แล้วในคำว่าอสุภานี้พระพุทธเจ้าใช้คำว่าอสุภสัญญาทุกฝั่งคำว่าสัญญานี่คือหมายถึงความหมายรู้จากที่เราแบบไม่รู้อะว่ามันเน่ายังไงมันเหม็นยังไงมันไม่สวยยังไงเราก็ศึกษาทำความหมายรู้ก่อนการศึกษาก็คือคิดเอานั่นเองเป็นสัญญาในข้อที่สองที่คุณนันทาถามมาว่าเราก็แบบนึกคิดเอาใช่ไหมจนวันหนึ่งมันก็จะแบบทำได้เกิดขึ้นในจิตเลยอย่างนี้นะที่แยกเป็นสองส่วนคือส่วนที่บอกว่าเกิดขึ้นในจิตเลยเนี่ยกับส่วนที่ยังต้องคิดนึกเอาอยู่เนี่ยสองส่วนเนี้ยสับภาษาที่ท่านใช้ก็คือญาณญาณนี่คือเกิดขึ้นในจิตเลยแบบเป็นปัญญาขึ้นเลยญาณนี่คือปัญญานะส่วนที่ต้องคิดนึกเอายังไม่ค่อยเข้าใจแต่ก็ศึกษาเอาดูจาก YouTube บ้างคิดเอาบ้างอันนี้คือส่วนที่เป็นสัญญาสัญญามาก่อนดูฝังแล้วจึงเกิดเป็นญาณญาณมาทีหลังสัญญามาก่อนสัญญาคือที่เราคิดนึกเอานี่แหละอย่างคนที่ไม่รู้ภาษาอังกฤษใช่ไหมแม้ก็จะพูดสักคำหนึ่งหรือแต่งประโยคสักเรื่องหนึ่งออกมาเนี่ยว่ามันต้องคิดมากเลยแต่พอแบบฝึกไปทำไปหลายปีเข้าไปอยู่ต่างประเทศคุยกับคนนั้นคนนี้ไม่มีคนไทยคุยด้วยเอาต่อมาเนี่ยมันพูดคล่องปรือเลยนะ ไม่ได้ต้องคิดว่าอีนี่ต้องเทนส์อะไรใช้คำศัพท์อะไรอันนั้นคือระดับญาณแล้วจากสัญญาก็เปลี่ยนเป็นญาณได้ด้วยอะไรด้วยสมาธิด้วยอะไรด้วยการทำให้มากจนเรียนให้มากพอเราทำให้มากจนเรียนให้มากจิตเป็นอารมณ์อันเดียวสัญญาเนี่ยมันจะแบบฟิวส์รวมกันมันจะเข้าหารวมกันจนเกิดเป็นญาณขึ้นเราจะมีปัญญาเกิดขึ้นในลักษณะที่ว่าธรรมะอะไรที่เราได้เคยได้ยินแล้วฟังมาในการก่อนเนี่ยบัดนี้เราถูกต้องทำนั้นด้วยปัญญาด้วยนามกายลึกเข้าไปในจิตใจของเราเลยพอจิตที่มีปัญญาเกิดขึ้นแบบนี้ตัวหวังมันจะมีความหน่ายมีความคลายกำหนัดจะไม่เกิดการปล่อยวางได้การปล่อยวางไม่ใช่ที่สัญญาแบบคิดนึกว่าฉันวางแล้วล่ะฉันไม่สนใจหรอกนั่นคือโมหะนั่นไม่ใช่ปล่อยวางจริงๆแต่พอเรามาคิดนึกฉันพิจารณาสุภะมันไม่สวยยังไงนะไหนดูซิตอนแรกเขายังไม่ได้อะไรก็คิดเอาหมางกายออกผ่ากายออกเหมือนกับคนฆ่าโคเขาแบ่งเนื้อโคเป็นส่วนๆที่ทางสี่แยกพิจารณานี่ก็คิดเอานั่นแหละแต่ในขณะที่คิดกระทำจิตที่เป็นสมาธิด้วยสัญญาบวกสมาธิจะทำให้เกิดญาณคือความรู้เป็นปัญญาขึ้นพอเกิดญาณความรู้เป็นปัญญาขึ้นเนี่ยวางเนี่ยมันจะเย็นวางเนี่ยมันจะเบาแล้วไงก็ทำซ้ำอีกทุกฝั่งละเอียดแล้วก็มีละเอียดอีกที่เบาแล้วก็ยังมีที่เบากว่าลงไปอีกเราทำซ้ำๆย้ำๆไม่ว่าจะซ้ำย้ำในเรื่องของสัญญาให้เกิดญาณซ้ำญาณเข้าไปอีกญาณเราก็ยิ่งละเอียดลงไปอีกก็จะสามารถทำให้เกิดการปล่อยวางจนกระทั่งหมดเลยล่ะหมดเลยเส้นตามทางสายนี้ก็จะเป็นกายคตาสติเป็นการเห็นกายในกายเป็นการพิจารณาอสุภะได้ทั้งนั้นที่จะพาไปสู่นิพพานได้แต่มาเป็นคำถามของคุณสัมพันธ์จากดินแดงคุณสัมพันธ์ได้ฟังเทศของหลวงพ่อดร.สะอาดเกี่ยวกับเรื่องของการตั้งสติโดยการดูลมหายใจบ้างก็สามารถทำให้เป็นอริยบุคคลได้ฟังดูก็ง่ายดีใช่ไหมแต่ว่าฟังพระมหาไพบูลย์พูดอธิบายธรรมะนั่นนี่โอ้เดี๋ยวนึกว่าจะต้องแบบใช้ความเพียรมากมายกำหนดธาตุขันธ์อายตนะมรรคแปดหมวดทำอะไรต่างๆนานายกขึ้นมาเนี่ยโอ้เหมือนต้องใช้ความพยายามมากเลยจะฟังนี่บางทีหนึ่งชั่วโมงพูด20เรื่อง20หัวข้อธรรมะจับไม่ได้แค่หัวข้อเดียวโอ้ยต้องรอชาติหน้าหรือเปล่าจึงจะให้เกิดการบรรลุธรรมได้อะโตเวลาเราฟังธรรมเนี่ยระหว่างจิตที่จะบรรลุธรรมมาเนี่ยมันหนึ่งเดียวมันอันเดียวเป็นอันเอกไล่มาตั้งแต่คืนวันตรัสรู้จิตของพระพุทธเจ้าก็เป็นอันเดียวไม่ได้จะแยกเป็นแบบหลายอันหลายอย่างหลายเรื่องไม่มีจิตของท่านพระอัญญาโกณฑัญญะฟังเรื่องอริยสัจ4มรรค8นั่นนี่ก็เป็นอันเดียวจิตของท่านพระมหาสารีบุตรตอนบรรลุธรรมฟังเรื่องของเวทนา3อย่างแยกเป็นอดีตอนาคตปัจจุบันโอแยกเป็นอีกหลายอย่างก็อันเดียวรวมเป็นอันเดียวจิตเราจะบรรลุธรรมได้ต้องรวมเป็นอันเดียวเป็นเข้าเป็นอันเดียวเอาแล้วที่ท่านอธิบายธรรมะเยอะแยะอะไรที่แบบใช้ศัพท์ว่า 84,000 ธรรมขันธ์นี่มันยังไงความที่ท่านเป็นธรรมราชาท่านฟังพระพุทธเจ้าเรานี่นะเป็นเหมือนกับพญาสีห์ก่อนจะไปออกล่าเหยื่อเนี่ยบรรลือสีนาฏไปก่อนเวลาตะครุบเหยื่อเนี่ยต้องครั้งเดียวตายตะครุบด้วยความรัดกุมรอบคอบไม่ละหลวมเพราะด้วยเหลี่ยมคู่ของราชสีเหมือนกับความที่เป็นพระพุทธเจ้ามีเหลี่ยมคู่มีพุทธลีลามีการบรรลือสีนาฏการแสดงธรรมเนี่ยจึงต้องแจกแจงออกด้วยความเป็นภควาคือผู้จำแนกแจกทำประกาศแต่งตั้งเปิดเผยจำแนกแจกแจงไว้ที่หนึ่งเดียวจิตที่รวมลงวางลงได้นี่แยกส่วนมานะมีสติอันเดียวสติเหรอแยกไปอีกเป็นสติปัฏฐาน4สติปัฏฐาน4ใช่ไหมแยกไปอีกเป็นอนุสติ10สตินี้ก็เป็นเรื่องของพละ5อินทรีย์5มีศรัทธาวิริยะปัญญาสมาธิสมาธิก็แยกไปอีกเป็นสมาธิในฌาน4ปัญญานี่ก็แยกไปอีกเป็นปัญญินทรีย์โพชฌงค์เป็นปัญญา7 ศรัทธาเนี่ยก็แยกไปเป็น3ความเพียรนี่แยกไปเป็น4แยกไปเป็น8โอ้ยกี่อันละเนี่ยโอ้เยอะแยะมากมายเลยเอาโพธิปักกิยะทำ37นี่ก็ได้เอาโอ้แล้วอย่างนี้จะไปจำไหมก็ถึงว่านี่มาเอาอันไหนเข้าใจอันไหนรู้อันไหนจำอันไหนได้เอาอันนั้นอันนั้นเป็นส่วนผสมของเรื่องใหญ่ให้เป็นหนึ่งนี้แน่นอนเหมือนเขาเอาข้าวมาเล็ดเดียวจำฝังนักวิทยาศาสตร์ก็แยกสารประกอบเอามีคาร์โบไฮเดรตคาร์โบไฮเดรตนี่ก็ยังเป็นเชิงเดียวเชิงซ้อนแต่ข้าวนอกจากมีคาร์โบไฮเดรตแล้วก็ยังจะมีวิตามินมีเกลือแร่วิตามินนี่ก็แยกไปเป็น A เป็น B นี่ก็แยกเป็น B+B1B2B12 นี่ก็แยกไปอีกเป็นซ้ายขวาโอ้หลายอย่างแต่ว่าเรากินข้าวในฝั่งเรากินทั้งเม็ดเลยกินทั้งคำเรากินทั้งช้อนเลยเราไม่ได้จะเอามีดมาปาดออกว่าเดี๋ยวกินวิตามินนี้อันนั้นเม็ดข้าวนี้มันไม่เป็นอย่างนั้นเราใส่เลยก็อยู่ที่ว่าแง่มุมที่ครูอาจารย์หยิบมาอธิบายเนี่ยมันจุดไหนอย่างที่หลวงพ่อดร.สาธิตอธิบายเรื่องสติจุดเดียวเราฟังใกล้ควรพิจารณาไปจิตเราเป็นหนึ่งได้จิตที่เป็นหนึ่งนั้นได้นั่นบรรลุธรรมได้พร้อมแล้วที่จะก้าวลงสู่ประตูสู่นิพพานนี่ถูกต้องอยู่แล้วเราฟังเรื่องนั้นเรื่องนี้มากเรื่องหลายอย่างเนี่ยถ้าเราแบบจำได้บ้างแม้สักอันหนึ่งอันเดียวตั้งสติให้เป็นหนึ่งเอาไว้อันนี้มันจะดีมากเลยจะสามารถทำให้เราเข้าใจธรรมะลึกซึ้งลึกล้ำลงไปได้แล้วก็เวลาทำปฏิบัติทำฟังหลักการก็คือให้จิตเป็นอารมณ์เดียวส่วนที่จะทำให้จิตล้อมผสมเข้าเป็นหนึ่งเดียวได้นั้นต้องมีความเพียรแน่นอนหนึ่งในหลายๆอย่างความเพียรนั้นจะต้องไม่มากเกินไปไม่น้อยเกินไปมากเกินไปมันก็จะเข้ากันได้ยากมันก็จะกลายเป็นความฟุ้งซ่านน้อยเกินไปมันก็จะแบบหนืดหนืดเหนียวเหนียวเนื้อไม่ร่วนผสมกันดีก็จะเป็นความเกียจคร้านเพราะฉะนั้นเวลาที่เราฟังธรรมะก็ค่อยๆเก็บเอาคำว่าค่อยๆเก็บเอาเนี่ยหมายความว่าเราเพิ่มสิ่งที่เป็นกุศลธรรมเข้าไปในจิตของเราจะเพิ่มจากสติตัวเดียวก็ได้จะเพิ่มจากความเพียรก็ได้จะเพิ่มจากศรัทธาก็ได้จะเพิ่มจากจุดไหนก็ได้เพิ่มเข้าเหมือนกับจุ่มแห่ท่านฟังเราดึงจุดเดียวตรงนี้แหละมันก็ดึงเข้าเนี่ยเดี๋ยวมันก็ค่อยๆมากันหมดต้องใช้เวลาต้องใช้ความเพียรต้องใช้ศรัทธาใช้สมาธิมันก็ค่อยๆทำค่อยๆพัฒนาพอเต็มขึ้นศีลเต็มขึ้นสมาธิเต็มขึ้นปัญญาเต็มขึ้นจนเต็มบริบูรณ์เนี่ยงามเลยทั้งเบื้องต้นท่ามกลางที่สุดงดงามไปเลยงดงามไปแล้วก็เข้าถึงสุขันเกษมได้นั่นคือคำถามของคุณสัมพันธ์จากดินแดงก็ยังมีคำถามอีกหลายข้อเลยทีเดียวทุกฝั่งคิดว่าจะนำมาพูดคุยตอบกันในวาระต่อๆไปนี่แหละนะก็ค่อยๆทยอยมาพูดคุยกันใจเย็นสักนิดนึงวันนี้เวลามาแล้วทุกฝั่งข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโณจากวัดป่าดอนหายโศกเจริญพร